kurz zwei Gedanken zu Vers 56. Jeszcze bardzo krótko dwie myśli do 56 wiersza. Und zwar sieht Stephanus den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. I Szczepan widzi Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Das zeigt uns einmal, dass der Jesus Mensch ist. To pokazuje nam po pierwsze, że Pan Jezus jest człowiekiem. Und er wird ewig Mensch bleiben. I na wieki zostanie człowiekiem. Nachdem er einmal Mensch geworden ist, wird er diese Menschheit nie mehr ablegen. Gdy on raz stał się człowiekiem, to tego człowieczeństwa już nie może się jak gdyby pozbyć. Es ist nicht unwichtig für uns, to nie jest takie nieważne dla nas. Ob ist die Frage gestellt worden, werden wir in der Ewigkeit Gott sehen. I często stawiane jest pytanie, czy my w wieczności będziemy oglądali, czy widzieli Boga. Denn steht auch geschrieben, niemand hat Gott jemals gesehen und niemand kann ihn sehen. I jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. Und doch müssen wir diese Frage mit Ja beantworten. Die Frage mit Ja beantworten, ob wir Gott sehen. I tego pytania nie musimy, możemy je odpowiedzieć jednak jako tak, czy twierdząco. Wir werden ihn sehen in dem Mensch gewordenen Sohn. Będziemy go widzieli w Synu, który stał się człowiekiem. Würde er nicht mehr Mensch sein, gdyby on nie stał się człowiekiem, würde uns Gott ewig unzugänglich bleiben. To Bóg po wieki byłby dla nas jakby niedostępny. Und dann sieht er ihn zur Rechten Gottes stehen. I on widzi go stojącego po prawicy Bożej. Rechts ist in der Schrift die Seite des Segens. I ta prawica, czy po prawej stronie, to jest w słowie miejsce błogosławione, czy błogosławieństwa. Das ist der Platz, den Gott ihm zuweist. To jest to miejsce, które Bóg jemu przydał. Ein Ehrenplatz. To jest miejsce chwalebne. Ein Platz der Würdigkeit. Miejsce godności. Setz dich zu meiner Rechten. Siądź po prawicy mojej. Als die Jünger bei dem Fischzug erst nichts gefangen hatten, sagte er, werft das Netz auf der rechten Seite. Gdy w czasie połowu uczniowie za pierwszym razem nic nie złowili, to Pan mówi do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie. Dieser Platz ist für ihn vorbehalten. To miejsce jest dla niego zachowane czy zatrzymane. Und den teilt niemand mit. I tego nikt z nim nie będzie dzielił. Später wird er auf seinem eigenen Thron sitzen. Później będzie on też siedział na swoim własnym tronie. Wenn es um die Ausübung des Gerichtes geht. Jeśli chodzi o wykonanie sądu.